vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Benim halime bana yar olur sandım. O yar selvi boyunda ben kısa kaldım. Vay benim halime bana yar olur kaldım. Vay benim halime bana yar olur sandım. O yar kalem karşımda ben köse kaldım. Vay benim halime bana yar olur saçlıda ben kel kaldım. Vay benim halime bana yar olur sandım. O yar sırma saçlıda ben kel kaldım. Vay benim halime bana yar olur sandım. Herkese günaydınlar, merhabalar. Radyo Havan'dan ve C vitamininden eşref vaktiyle güne merhabamızı verdik. Yine aldığım notlar var, yine bunları sizlerle paylaşacağım. Bugün 31 Ekim 2012 Çarşamba, Luxus'la devam ediyoruz. Bilareya. yılda üç beden metabolizmo hepsi birden bir araya sade cane ya bir araya sade cane ya bir araya sade cane ya bir araya sade cane ya bir araya. Evet, bugün böyle neşeli şarkılar ve türküler eşliğinde başladık programa. Eşref Vakti ardından da Luxus'u dinledik sevgili dinleyenler. Bugün Ekim ayının son günü, artık Kasım geldi, yavaş yavaş kış yüzünü göstermeye başladı. Bugün metrobüste de konuşulanlar bu minvaldeydi. Herkes artık palto zamanı gelmiş dediler. Herkes pek bir üşümüştü. Meteorolojiyle başlayalım o halde programa. Yine her gün olduğu gibi yapılan son değerlendirmeler: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güney Ege, Batı Akdeniz, Uşak, Afyon Karahisar'la akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesinde ise Bozcaada, Çanakkale, İstanbul ve Yalova olmak üzere parçalı ve az bulutlu olacağı söyleniyor sevgili dinleyenler. Yaklaşık olarak 21 derece minvalinde seyredecek hava bugün. Ve Zuhal Olcay ile devam ediyoruz yayınımıza. Pervane diyor Zuhal Olcay. senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görün. Ki benzin alırken mutlaka gece alın. Neden mi? Sanayi Bakanlığı ve EPDK tüm istasyonları online yani bilgisayar destekli olarak merkezi bir noktaya bağlamak için kolları sıvadı şu günlerde. Kaynaklar bu çalışma tamamlandığında tüm bayilerde ATC cihazının Ankara'dan takip edilebileceğini söyledi. Benzini neden gece alın diyorlar? Benzinde en fazla sapmanın %2 olduğunu ifade eden yetkililer, genleşme LPG'de daha yüksek, benzinde biraz daha düşük, gece benzin alındığında genleşme çok az olduğu için daha mantıklı diyorlar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği zirveye akaryakıttaki meteorolojik vurgun damgasını vurdu. Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı sunuma göre bazı LPG bayileri otogazın hacmini sıcaklığa göre düzelten ATC cihazını kapatıyor. Bu nedenle otomobillere tüketicinin ödediği paranın en az %6'sı kadar daha az LPG basılıyor. Aradaki fark haksız kazanç olarak bayinin kasasına giriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yani EPDK ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların da katıldığı toplantıda Sanayi Bakanlığı akaryakıt sektöründe gerçekleştirilen denetimlerde saptadıkları yeni bir vurgun yöntemi hakkında bilgi verdi. Bakanlığın yaptığı sunumda yurt genelinde başta LPG olmak üzere akaryakıt bayilerinin denetimden geçirildiği, pompa ve diğer cihazların ölçü ve ayar yönünden incelendiği vurgulandı. Sunumda bazı bayilerin pompadan önce otogazın ortam sıcaklığına göre hacmini düzenleyen otomatik sıcaklık ayarı, diğer adıyla ATC cihazlarını kapattıkları vurgulandı ve bu nedenle tüketicinin ödediği paradan daha az yakıt aldığı kaydedildi. Tabii buna önlem olarak gece alınması özellikle rica ediliyor. Alanında daha çok işine yarayan bir bilgi bu. Online takip yolda, bundan sonra Ankara'dan gerçi takip edilecekmiş ama en azından bir süre daha eğer benzin alacaksanız ya da LPG gece almanız özellikle tavsiye edilir. Haberiniz olsun. Ateşle sevgini ince mumlar gibi erirse düşleri yok olup gitmesin niyet aşklar gibi. Ateşlenir hüzün, yağmur gerekmeden karardı gökyüzü. Yandım söndüm. Akıllı bir deli öder mi tüm bu bedeli? Ateşle kor gibi yak yak yak bedenimi. Akıllı bir deli kırar mı son kadehini? Çalar mı cenneti? Çal çal. Sevgili dinleyenler, akıllı bir deli dedi. Aydilge'den dinledik. Devam ediyoruz. Bu arada haberiniz vardır muhtemelen, havaalanı, 3. havaalanı İstanbul'a yapılıyor. 3. havalimanı Terkos bölgesine yapılacağı açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3. havaalanın kuzeyde Terkos Gölü'ne yakın alanlar içerisinde yapımının düşünüldüğünü söyledi. Bir basın toplantısıyla bunu duyurdu. İstanbul'da yapımı planlanan 3. havalimanına ilişkin bilgiler verdi. Gelecek yıl 150 milyon yolcu kapasiteli 5 pist veya 6 pist büyüklüğünde ve gerekirse geliştirebilme imkanı olan ilk etapta 100 milyon yolcu taşıyacak havaalanı startının verileceğini açıkladı. Bu konuda çalışmaların hızlı bir şekilde gittiğini açıkladı Topbaş ve dedi ki zannediyorum bu yıl içerisinde ihalesi de yapılabilir. Çalışmalar hızlı bir şekilde gidiyor veya gelecek yıl dedi. Peki o civarlarda oturanlar bu duruma seviniyorlar mı? Büyük bir çoğunluk seviniyor. Aa ne güzel işte muhitimize havaalanı yapılıyor diye. Küçük bir kısımsa endişeli, gürültü olacak ve biz bu sakinliği kaybedeceğiz diyorlar. Evet, İstanbul'dan da yine gündeme dair bir haberdi. Üçüncü havaalanı haberi sevgili dinleyenler. Şimdi de İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı diyecek Orhan Veli'nin sözlerini Cem Karaca yorumlayacak. Gözlerim kapalı, başımda o eski alemlerin sarhoşluğu, loş kaykaneler ile bir yağı dinmiş lodoslar. Dinliyorum, gözlerim kapalı. Alnım sıcak mı, değil mi biliyorum. Dudaklarım ıslak mı, değil mi biliyorum. Alnım sıcak mı, değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı, değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından, kalbinin vuruşundan ağlıyorum. İstanbul'u, İstanbul'u, İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u, İstanbul'u Evet, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı dedi. Cem Karaca'dan dinledik sevgili dinleyenler. Şu günlerde öyle bir buluş var ki tıpta kilometre taşı olarak nitelendiriliyor. Felce mucize bir tedavi gerçekleştiriliyor. Çünkü Amerika'da yaşayan göğsünden aşağısı felçli bir hasta mucizevi bir tedavi yöntemiyle iyileştirildi. Kentucky eyaletinde yaşayan Andrew Mies 2007 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda omurgasından yaralanarak felç oldu. Louisville Üniversitesi tarafından uygulanan bir deneye katılan Mies'e önce fizyoterapi uzmanlarının yardımıyla 80 seans boyunca özel bir tedavi uygulandı. Mies'in bacakları uzmanlar tarafından hareket ettirildi. Tedavinin işe yaramadığını gören uzmanlar daha sonra Mies'in omurgasının alt kısmına 16 elektrot yerleştirildi. Elektrotlar çalıştırıldığında Mies'in omurgası elektrikle uyarıldı. Elektrik dalgaları gönderildiğinde genç adam ayağa kalkıp yürümeyi başardı. Tedavi 3 ay boyunca uygulandı. Daha sonra Mies elektrotlar çalışmadığında da vücudunu hareket ettirmeyi denediğinde başarılı oldu. İlk olarak bir ayak parmağını hareket ettiren Mies, sonrasında ayak ve bacaklarını da hareket ettirmeyi başardı. Uzmanlar elektrotların hasar gören omurgayla bağlantı kurulmasını sağladığını, hatta yeni bağlantılar inşa ettiğini açıklıyorlar. Buna göre felçli hastalar kazadan yıllar sonra bile iyileşme şansına sahip olacaklar. Doğaya destek olmak için bir araya gelen müzisyenler var sevgili dinleyenler ve bunlar Doğa İçin Çal başlığı altında birkaç eser seslendirdiler. Bunlardan bir tanesi de Divane Aşık Gibi isimli eserdi. Bu eser için bir araya gelen müzisyenler, yorumcular, elbette videosunu seyrettiyseniz biliyorsunuzdur ama izlemeyenler için açıklayalım. Özelliği aynı saatte, aynı anda başka kentlerde bu parçayı söylemeleri, sonra da bunların bir araya getirilerek işte mixlenmesi ve montajlanması sonucunda ortaya çıkan bir yorum. Sizler için bunu bugünkü listeme aldım. Doğa İçin Çal grubu seslendiriyor. Divane Aşık Gibi. Dediğim gibi bu şarkıyı söyleyen tüm müzisyenler aynı anda başka kentlerde seslendirdiler. Aşık gibi da dolanırım yollarda. Divane aşık gibi da dolanırım yollarda. Kız senin sebebine, yar senin sebebine. Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Kız senin sebebine, yar senin sebebi ne? Da kaldım İstanbul'larda, kaldım yüksek dağın kuşuyum aşkada buluşalım, aşkada bulur. Sen yağmur ol, ben bulur. Sen yağmur ol, ben bulur. Aşkada buluşalım, aşkada bulur. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Da aşkada bulur. Buluşalım aşkada bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Da aşkada buluşalım, aşkada bulut. Hiç fena değil, değil mi? Divane aşık gibi dedi. Doğa için çalan dediğim gibi bir grup müzisyen sevgili dinleyenler. İlaçta cömert doktor ve reçeteye riskli takip var bundan sonra. Bugünkü gazetelerin hemen hemen hepsinde bu haber var. Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK en fazla ilaç yazan doktorları, en çok yazdıkları ilacı ve bu ilaçların reçetelerinin gittiği eczaneleri takibe aldı. SGK risk odaklı denetim modelini kullanarak riskli olduğunu tespit ettiği 1322 özel sağlık hizmet sunucusuyla 2364 eczaneyi denetimden geçirmiş. Çalışma kapsamında hastanelerle eczanelerin riskliliğini tespit etmek amacıyla bazı parametreler belirlendi ve buna göre reçete sayısı ve reçete tutarları bakımından en çok reçete yazan ilk 100 doktor ve bu doktorların en çok yazdığı ilk 10 ilaç, bu reçetelerin gittiği ilk 10 eczane, tutar ve kutu adedi bakımından en çok reçete edilen ilk 50 ilaç ve bu ilaçları en çok yazan ilk 10 doktor takip alındı. Risk odaklı denetim modeli kapsamında hastaneler içinde şu parametreler belirlendi diyor haber. Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler veya üçüncü şahısların usulüne uygun ihbar ve şikayetleri. Hasta sayısı, ortalama maliyet, toplam fatura tutarlarında aylar itibariyle normal olmayan artışların tespit edilmesi, acil poliklinik hasta sayısında fazlalık veya artış tespit edilmesi, acil ve polikliniklerde aynı gün kaydı olan hastalarda artış tespit edilmesi, branş dışı muayene ve tetkik işlemlerinde fazlalık tespit edilmesi. Bu kapsamda acil müracaatla ilgili 250, bilgisayarlı tomografi ve MR'la ilgili 279, diyalizle ilgili 268, yoğun bakımla ilgili 110 ve diğer bazı işlemlerle ilgili de 415 özel sağlık hizmet sunucusu denetim kapsamına alındı. İkinci ve üçüncü basamak yoğun bakım yatağı olmadığı halde 94 özel hastanenin ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım işlem bedellerine ait toplam 4.072.232 lirayı kuruma fatura ettiği belirlendi. Evet, ilaçta cömert davranan doktor ve reçeteye riskli bir takip söz konusu sevgili dinleyenler. Bugünkü tüm gazetelerde hemen hemen yer alan bir haberdi. Benden aktarması diyeyim. Evet, madem türkülerle böyle bir giriş yaptık, biraz daha devam edelim. Bu defa Tarkan'dan dinleyeceğiz. Uzun ince bir yoldayım diyecek. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. gündüz gece, gündüz gece. Dedi ki uzun ince bir yoldayım dedi sevgili dinleyenler. Şimdi de tekrar İstanbul'a dönüyoruz ve Taksim projesinden bahsedeceğim. Zambak Sokak'ta başlandı Taksim projesine ve sırada toplam 14 sokak var sevgili dinleyenler. Kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı biliyorsunuz Taksim yayalaştırma projesinden bahsediyorum. Birinci etabı olan Tarlabaşı Harbi arasındaki dalış tüneli için ilk kazma vuruldu. Beyoğlu Zambak Sokak'ta doğalgaz, elektrik ve su hatlarının kazıdan etkilenmeyeceği noktaya taşınması için pazartesi günü deplase kazısı başladı. 14 cadde ve sokakta daha aynı altyapı uygulaması yapıldıktan sonra ana proje için Taksim Meydanı kazılacak. Altyapı taşıma işinin 8 hafta içinde bitirilmesi planlanıyor. Yüklenici firma Kalyon İnşaat işi daha kısa sürede bitirirse ana proje daha erken devreye girecek. Yani yayalaştırma projesi en geç 2 ay sonra başlıyor. Kazının projenin yüklenici firması Kalyon İnşaat'ın inşaatının taşeronu Koray İnşaat tarafından yapıldığı öğrenildi. Koray İnşaat'ın saha sorumlusu Timur Ay, sokakta yurttaşların mağdur olmaması için doğalgaz, su, elektrik hatlarını yan tarafa taşıdıklarını anlatarak 10-15 gün içinde çalışmanın bitirileceğini söylüyor. Ve geri dönülemez bir atım projeye Taksim'i insansızlaştıracağı için karşı çıkan Taksim platformu da sessiz sedasız başlayan çalışmalara karşı geniş katılımlı bir halk toplantısı düzenleyerek bilgilendirme yapacak. Platform üyelerinden mimar Korhan Gümüş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Topbaş'ın geri dönülemez bir adım attığını, yıllarca kentin merkezini otoyol kavşağına çeviren kişi olarak anılacağını söyledi. Evet, Mimarlar Odası'nı bilenler ya da basın açıklamalarını takip edenler Korhan Gümüş'ü de tanıyacaklardır. Şehirleşme üzerine bolca açıklamalarda bulunur. İşte bu konuda da böyle söylüyor. Şimdi sence daha iyi mi? Sorma, bırak şu halimi. Bu acıların hepsi mi daimi? Yazık oldu her iki tarafa da. Şimdi sence daha iyi mi? Bir gün oldu, iki gün oldu, ay oldu. Evet, Sertab Erener'in ardından yavaş yavaş da programın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Sezen Aksu ile veda edeceğim. Kasım yağmurları diyecek Sezen Aksu. Eskilerden bir şarkısı, Ekim'in son günündeyiz madem. Kasım'a da merhaba diyeceğiz. Bu şarkıyla merhaba diyelim. Efendim, yağmurlu bir Kasım ayı elbette bizleri bekliyor. Kendinize dikkat edin diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar. Artık sen eski sen değilsin. Uzaksın bu çekinmen, sakın anı sensin. Omuzlarımda dünyanın bütün acıları ıslatıyor beni ağır Kasım yağmurları. Ben ne haldeyim? Sen acılara değmiyorsun. Duydum ki başkasını cömertsin. Yabancı kucaklarda sıcaksın. Üzerimde C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.